ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องหยุดกาลยุคด้วยพุทธวิธีโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่12พฤษภาคม2547เนื่องในงานคืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำครั้งที่2ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ขึ้น72แหละตัวเลข72พวกเราก็รู้ทั้งว่าดีและมันไม่ดีอะไรก็แล้วแต่อายุครบ6รอบ72ซึ่งอาตมาเองกับอาตมาก็พูดมาแล้วนะกับพวกเราหรือใครๆก็แล้วแต่ในพวกเราว่าอายุ72อาตมามีอายุไขมัน72แต่ทุกคนเห็นหน้าตาท่าทางกำลังวังชาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาขนาดนี้นี่นะ70เนี่ยพวกเราเห็นแล้วก็คิดว่า72นี่พอเรายังไม่ตายนะคุณเคยเห็นคนที่แข็งแรงอาตมาไหมตายคนเคยเห็น20ตายไหมโอ้โหหนุ่มป๋อเลยหนุ่มกว่าพวกคุณด้วยบางคน20ตายตายตายทันด่วนด้วยนะไม่ต้องตายแบบอบายมุขหรอกนะไม่ถูกเสือกรุงเสือกรุงมันเหยียบเอาตายหรือกัดเอาตายชนเอาตายก็ตามก็คือตายชนิดนี้เป็นอะไรก็ได้เป็นโรคอะไรก็ได้โรคปัจจุบันท่านรวมหัวใจวายตายก็ได้หรือเป็นโรคอะไรที่มันเดี๋ยวนี้มันทันด่วนตายก็เยอะเพราะการตายมันไม่ได้หมายความว่าเราแข็งแรงดีอยู่ทุกอย่างแล้วก็จะตายด้วยเหตุที่ว่าเราเองแก่ตายนั่นก็ไม่ใช่เป็นตัวยืนยันแก่ตายมันไม่ใช่ตัวกำหนดเห็นแข็งแรงอยู่อาจจะตายได้ตอนแข็งแรงนั้นก็ได้แต่เถอะยังไงก็แล้วแต่อาตมาก็พยายามพยายามที่จะใช้อิทธิบาทใช้อิทธิบาททุกอย่างที่จะภาคเพียรฉันทวิริยะจิตตวิมังสามีความพอใจที่จะอยู่ไม่สังกตายไม่คิดว่าตายดีกว่าไม่เซ็งไม่อะไรจริงๆนะแล้วก็พยายามภาคเพียรในการที่จะปรับปรุงในการที่จะจัดสรรให้ชีวิตของเราร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงดูดีปลอดภัยไม่เสี่ยงกับอุปัตวเหตุไม่เสี่ยงกับอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่มันควรจะเป็น ถ้าเราเป็นคนที่มีประโยชน์นายกก็ตามผู้บริหารประเทศชาติก็ตามหรือแม้แต่เราเป็นชาวไร่ชาวนาก็ตามถ้าเราเป็นคนที่มีประโยชน์ก็น่าจะให้อยู่ไปยาวๆนานๆใช่ไหมมันก็เป็นความคิดสามัญใครก็รู้ก็อยู่เป็นนานๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่โลกยิ่งเป็นคนอย่างพวกเราเป็นคนแบบบุญนิยมคือเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนโลกโมโทสันขูดรีดเอาเปรียบเอารัดสังคมเอาเปรียบเอารับผู้อื่นแต่เป็นคนที่มีประโยชน์เสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลผู้อื่นเกื้อกูลโลกเกื้อกูลสังคมเขาอยู่คนอย่างนี้ก็ยิ่งควรจะให้มีอายุยืนยาวให้แข็งแรงจะได้เป็นเครื่องกลที่จริงคนก็คือเครื่องกลชนิดหนึ่งเป็นเครื่องกลที่จะสามารถที่จะผลิตหรือสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่ให้แก่สังคมโลกเขาอยู่ไปอีกนานเท่านานอาตมาบอกไม่ได้มีคนถามบอกไม่ได้ว่า72อาตมาจะอยู่หรือไปก็ตั้งค่าไว้ก็พูดกันเล่นๆว่าจะอยู่ให้ได้นานบวกลบคูณหารว่าจะเอาตั้ง151ปีอะไรก็ว่าไปถ้าอาตมาอยู่ได้ถึง151ปีจริงๆนี่นะสงสัยพวกเราจะตายก่อนอาตมาไปกว่าครึ่งแล้วเนี่ย151ถ้าอาตมาอยู่อีก151ปีนี่มันอีก80ปีนะอีก81ปีอาตมาอยู่ไปอีก81ปีพวกเราบางคนก็100กว่าบางคนก็เหยียบ181ก็100กันทั้งนั้นน่ะยังน้อยก็20แล้วอ่ะถ้าอีก81ปีมันก็100แล้วอ่ะจะไหวไหมเนี่ยอยู่กันอีกคนละ80เนี่ยฮะ อาตมามั่นใจอยู่อย่างในว่าชาวอโศกเรานี่จะอายุยืนอายุยืนจริงอารมณ์คนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้อายุยืนได้จริงแท้มีประสิทธิภาพทำให้ชีวิตยืนยาวได้มากกว่าทางรูปวัตถุนอกจากคนที่มีวิบากบาปวิบากเขาแย่เต็มทีนะสังขารร่างกายที่มีตามวิบากของตัวเองมาได้ก็ไอ้นั่นก็บกพร่องไอ้นี่ก็ไม่ดีเกิดมาก็ลิ้นหัวใจก็ไม่เต็มอะไรแล้วแต่ไตก็เบี้ยวตับก็ไม่เคยจะแข็งแรงเนื้อหาตับเซลล์ตับก็ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ขาแข็งตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่สมองก็ไม่ดีสมองมันก็แหว่งแหว่งใช้ได้ไม่เต็มที่อะไรก็ตามอันนั้นวิบากที่เราเองเราเข้าใจวิบากแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมไม่ต้องไปเสียใจหรอกเป็นแต่เพียงว่าเอาเป็นข้อเตือนใจวิบากเราไม่ดีเราก็ต้องนี่นะวิบากเราไม่ดีเราก็เห็นผลอยู่หลายคนในพวกเราจะมีวิบากแต่ละอย่างของตนเองก็ต้องคิดคำนึงให้ได้ว่าเนี่ยเพราะวิบากของเรามาแล้วเราแก้ไม่ได้เราไม่อยากได้นะแต่มันก็ต้องได้เมื่อมันบกพร่องไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขปัจจุบันเท่านั้นที่จะแก้ไขอะไรได้แก้ไขอดีตได้แก้ไขอนาคตได้ปัจจุบันเป็นตัวที่เราจะต้องทำปัจจุบันนี้ให้มันเจริญปัจจุบันเป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงตราบที่เรายังไม่ปรินิพพานกรรมวิบากจะเป็นตัวที่ขับดันขับเคลื่อนพาเราเกิดกรรมสโกมหิกรรมทายาโถกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนจะพาเราเกิดจะเป็นเผาเป็นพันเป็นที่พึ่งอาศัยจะเป็นทรัพย์ของเราเราจะต้องเป็นผู้รับมรดกกรรมของเรากรรมทายาทโทเป็นทายาทของกรรมเราไม่รับไม่ได้จะดีจะชั่วอะไรก็เราทำลงไปมันเป็นทรัพย์ทั้งหมดเพราะงั้นเราก็จะต้องมีชีวิตเกิดมานี่ต้องรู้เลยว่าเราจะทำอะไรจะสั่งสมอะไรเราจะไปสั่งสมแต่วิบากที่มันไม่เข้าเรื่องไปสั่งสมกรรมกิริยาไปสั่งสมสิ่งที่มันเกิดเนี่ยเป็นพฤติกรรมโดยอยู่ไปกับกิจกรรมกับพิธีกรรมที่มันมีในโลกนี่เราก็ไปเดินไปตามกิจกรรมแบบโลกมันก็พาเราไปหาโลกวิบากมันก็ได้แบบโลกถ้าเรามาทางธรรมโดยเฉพาะเรามีทางเลือกทางธรรมมีตั้งหลายระดับทำแบบโลกียะทำแบบยำเสงอันเละๆอะไรก็เยอะธรรมะอบายมุขธรรมะไสยศาสตร์ธรรมะเดรัจฉานวิชาธรรมะหลอกลวงสังคมอยู่อาศัยธรรมะแล้วก็ทำบาปทำเวรอะไรให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติให้แก่ศาสนาก็มีอยู่จริงเยอะแยะหรือธรรมะในระดับสูงขึ้นดีขึ้นเป็นกัลยาณธรรมพาให้เราสั่งสมกุศลแม้จะเป็นกุศลโลกีมันก็มีจริงยิ่งทางอโศกเราเนี่ยขอยืนยันเลยว่าเราทำกุศลระดับโลกุตระเป็นกุศลโลกุตระกุศลโลกุตระนี่มันได้ทั้งกุศลโลกีด้วยอาตมาก็อธิบายมามากแล้วมันได้ทั้งกุศลโลกีด้วยแล้วได้ทั้งกุศลโลกุตระด้วยทางกุศลโลกีเนี่ยเขาไม่รู้จักโลกุตระเขาไม่ได้หรอกดีไม่ดีเขาจะได้กุศลโลกุตระไอ้กุศลโลกีแต่เขาจะได้บาปด้วยได้กุศลส่วนนึงถ้าไปคิดแบบโลกกุตระแล้วเขาได้บาปด้วยจะเขาทำทานเนี่ยทานออกโทรทัศน์ทานคุยโมโออวดทานที่จะต้องการคืนเพื่อเรียกคืนมาจิตเขามุ่งจริงๆคืนมามากกว่าที่ตัวเองเสียสละออกไปทานออกไปกุศลและโลกียะจริงเขามีทานนั้นบ้างเขาทำทานเขาให้วัตถุเขาก็มีกุศลโลกีแต่จิตของเขาขี้โลภจิตของเขาเห็นแก่ได้มากท่วมเขาคิดจริงมโนกรรมเกิดจริงปรารถนาจริงต้องการคืนมาจริงๆให้ได้มากกว่าเก่าจริงใช้ทั้งจิตวิทยาทั้งจักรวิธีเพื่อที่จะให้ได้มากกว่าเก่าแค่มันเกิดมโนกรรมมันก็เป็นแล้วยิ่งเกิดกายกรรมวัตถุรูปเขาได้มาคืนอีกด้วยเขาไม่ได้ให้เลยใช่ไหมเขาได้มาเกินทุนเขาได้มามากกว่าทุนเขาไม่ได้ทานมันตกเบ็ดเอา กุ้งฝอยตกปลากระพงมาได้มากกว่าเก่าด้วยจิตเขาเกิดแล้วมโนกรรมของเขาน่ะไม่ได้บุญอยู่แล้วกุศลโลกุตระไม่ได้อยู่แล้วยิ่งวัตถุเขาได้ตอบแทนคืนมาจริงยิ่งไม่มีท่าเลยไม่เหลือเลยโลกียกุศลก็ไม่เหลือเขาได้ปัจจุบันนะเหมือนวัตถุรูปมันคืนมาให้แก่เขาในปัจจุบันแต่ในกรรมนั้นมันซับซ้อนกรรมมันพาเขาเนี่ยล่มจมบาปเวรขาดทุนพวกเราเนี่ยผ่านมาในการเรียนไม่ได้เอาฐานอาตมามาเห็นข้อบกพร่องของนักเรียนเราเนี่ยบกพร่องก็คือเรียนแต่ว่าไม่ค่อยร่วมกิจกรรมทางศาสนาทำวัดเช้านักเรียนก็ไม่ค่อยเอาฐานนะไม่เหมือนคนวัดมาทำกิจกรรมทางศาสนาทำโน่นทำนี้นักเรียนก็ไม่ค่อยจะร่วมประชุมเพื่อที่จะทำอะไรอะไรกับกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมทางพิธีกรรมกิจกรรมทั้งกิจกรรมของหมู่บ้านหมู่อะไรอาจจะทำทางกิจกรรมของหมู่บ้านบ้างถ้ายังเป็นกิจกรรมทางศาสนาเป็นพิธีกรรมนักเรียนก็ไม่ค่อยเข้าร่วมเท่าไหร่ปลุกเสกเป็นต้นแทนที่จะไปพุทธาภิเษกเป็นต้นแทนที่จะไปไม่ค่อยสนใจอาตมาก็เลยเห็นข้อบอกว่าอ๋อในสายของศาสนาจริงไม่ได้ซึมซับแต่ในรายละเอียดในแนวลึกมันไม่พอเพราะมันละเอียดมากศาสนาพุทธซับซ้อนอาตมาสอนมาคนตั้งใจเราเรียนมาที่เป็นคารวะที่เป็นรุ่นพี่ป้าปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่ศึกษาธรรมะมาเนี่ยก็ยังไม่ง่ายเห็นไหมเพราะงั้นพวกเราเยาวชนเนี่ยมาเป็นนักเรียนในที่นี้แล้วเนี่ยทั้งที่มันเป็นอันเดียวกันพวกเราเป็นอันเดียวกันนะบวรบ้านวัดโรงเรียนเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเอกภาพมันเราไม่ได้แยกกันมันอยู่รวมกันมันเป็นคอมมูนเป็นคอมมูเนียนนะมันรวมกันนะมันไม่ได้กลายเป็นแยกส่วนจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกโฮลจะเรียกฮอลิสติกอะไรก็ตามใจมันเป็นองค์รวมมันไม่ได้แยกกันตรงไหนมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดพวกเราเนี่ยเพราะงั้นตั้งแต่เด็กมาเนี่ยอาตมาเนี่ยหมายรุ่นพวกเนี้ยตอนนี้ก็เอาเปิดกันพอสมควรเพราะเรามีแกนพอที่จะคอยช่วยเหลือกันได้คนที่จะกระจองงอแงมีบางคนมา2คนบางคนมา3คนเรือพ่วงมา2คนหรือ3คนบางคนก็มันยังไม่มากคนเดียวนี่มากหอบมาคนเดียวนี่เยอะนะหอบมา2บ้างหอบมา3บ้างแต่3แต่ยังไม่มากกว่านั้น4ยังไม่มีแต่3นี่ก็ไม่ใช่รุ่นพวกเราทีเดียวนะ3นี่ก็คนวัดประเภทที่เรียกว่ามาช่วงนึงไม่ใช่ถึงขั้นระดับพวกเราพวกเรานี่ก็มี2บ้างยังเนี่ยมีแล้วไหมพวกเราเนี่ยรุ่นพวกเราเนี่ยมีเรือพ่วงบน2ขึ้นแล้ว2มีใช่ไหมมีไหมมี2แล้ว3ดูมันยังอ่ะนะเอ๊ะไผ่แก้วนี่เขา2หรือ3คนนึงยังท้องอ่ะคนนึงก็ค่อยๆมาก็รุ่นพวกนี้แหละแต่เราก็บอกไม่ได้นะว่ารุ่นพวกนี้เนี่ยเตรียมใจไว้นะพ่อแม่เนี่ยไม่รู้ลูกผีหรือลูกคนมันมาเกิดกับเราเนี่ยเราไม่รู้เตรียมใจไว้เตรียมใจอะไรพอโตขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้มันเป็นลูกผีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้พ่อแม่ก็มันจะบอกว่าไม่ใช่ลูกก็ไม่ได้ก็เอาเถอะนะเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวรู้กันในอนาคตเนี่ยคอยดูกันกันแล้วกันโตมาแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันจะยังไงเราก็ปรารถนาให้ดีนะให้มันอยู่รวมกันให้มันเป็นปึกแผ่นให้มันอะไรแต่ว่าไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะงั้นก็มีทั้งหนึ่งหนอของเราไม่ใช่หนอลูกผลของเราสองหนอเนี่ยหนอไปเอามาจากที่อื่นบ้างมันโยกย้ายมาจากที่อื่นหนอมันไม่ใช่ตัวลูกแท้ไม่ใช่ตัวผลแท้เหมือนอย่างกล้วยเนี่ยมันมีลูกมีผลกล้วยบางชนิดมีเม็ดเลยนะเพาะเม็ดก็ได้หรือแม้แต่ต้นไม้บางต้นนะมันเอาเม็ดไปเพาะก็ได้เอาหนอก็ได้มีทั้งหนอมีทั้งเม็ด เราก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งหนอได้ทั้งเม็ดไอ้หนอบางทีมันก็มาจากที่อื่นมาแล้วก็เหมือนได้เอาหนอมาก็เอามาฟูมฟักใส่เข้าไปว่าเข้าไปนั่นน่ะดูที่เนี่ยงอกยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็ค่อยไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กันกี่คนนะก็เหมือนพวกเราอ่ะ6ปีไม่น่าจะหนีอ่ะนะแต่เสร็จแล้วก็หนีนะเสร็จแล้วก็ออกไปนะอาตมาก็ขอบอกให้พวกเราฟังนะว่าอยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้าสิ่งที่เกิดพวกนี้เนี่ยมันเป็นของพวกเราเพราะว่าเราสาธารณโภคีเนี่ยทุกคนอยู่ในนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่นั่นแหละคือเราเป็นเจ้าของเรามาร่วมกินร่วมใช้สมบัติตรงนี้พวกอาตมาหรือพวกที่รุ่นนั้นต้นก่อนผีป่าหน้าอาปู่ย่าตาทวดแก่แล้วก็ต้องตายตายไปก่อนพวกเราพวกเราก็รับสมบัติพวกนี้ต่อโดยไม่ต้องมอบพินัยกรรมโดยไม่ต้องเขียนพินัยกรรมมรดกนี่พวกเราก็ต้องรับสืบทอดต่อคนอโศกชื่อว่าคนอโศกเป็นเจ้าของทั้งหมดเราไม่ใช่มีแต่ราชธานีอโศกเรามีทั่วไปหมดเลยตอนนี้ทั่วประเทศแล้วเป็นสมบัติของชาวอโศกขอให้เราเป็นคนอโศกมีพฤติกรรมชาวอโศกแน่ๆอยู่ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำก็ตามเราไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำเราก็เป็นชาวอโศกแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่ไหนเราเป็นของเรากินใช้อาศัยร่วมกันสร้างคนทั้งประเทศขณะนี้เนี่ยของอโศกเรามีทุกหน่วยทั่วประเทศร่วมกันสร้างมันก็จะเป็นสมบัติซึ่งมันจะต่างกับระบบทุนนิยมเขาอย่างมหาศาลทุนนิยมนี่พอโตมาเขาก็สะสมทุนอีกหน่อยเขาก็แยกออกแยกออกด้วยลูกเต้าเหล่าล้านกงสีเดียวอีกหน่อยก็แยกแบ่งออกไปแบ่งทุนนิยมก็จะเป็นงั้นก็เป็นโกงเป็นโลภมาแล้วก็แยกโลภมาแล้วก็แยกโลภมาแล้วก็แยกส่วนบุญนิยมนั้นแบ่งแต่ก็รวมบ่ายแบ่งแล้วก็รวมแล้วก็มีเครือข่ายรวมเครือข่ายรวมกันไปหมดไม่ได้แยกกันเข้าไม่ได้แยกออกไปแต่มีแต่รวมกันเข้ามาเพราะเครือข่ายจะมีมากขึ้นแล้วมันก็จะรวมเข้ามามากขึ้นฟังให้ดีๆนะระบบบุญนิยมนี่สุดยอดอาตมาโอ้โหของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดนี่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนคนอื่นเขายังไม่รู้เรื่องต่อไปในโลกทั้งโลกเลยไม่ต้องเฉพาะประเทศไทยจะทึ่งระบบนี้ไอ้ยาทำไมมันถึงวิเศษขนาดนี้คือมันเป็นแนวปฏิบัติที่ต่างกันกับทุนนิยมคนละเรื่องใช่ไหมทุนนิยมเนี่ยพอแล้วแม้แต่กงสีเดียวนี่เดี๋ยวถ้าลูกเต้าเราล้านมายิงจกอาเซียใหญ่ส่วนมากจะมีเมียน้อยมีลูกอีกหลายครัวเสร็จแล้วก็ข้ามหันกันฆ่าแกงกันแล้วก็ต้องแบ่งสมบัติกันออกไปเสร็จแล้วก็เป็นโลกจากโลกนั่นแหละมาระบบทุนนิยมก็โลกมาจากของตัวแต่ก็ต้องมาแบ่งออกแบ่งแตกแยกออกไปเสร็จแล้วก็เข่นฆ่ากันแข่งกันลูกเมียน้อยลูกเมียใหญ่อะไรก็แล้วแต่ล่อเละกันไปส่วนของบุญนิยมนั่นน่ะทุกคนมาสละตัวตนมาสละอะไรออกมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็จะมีเครือข่ายไปทั่วโลกคุณไปหาส่วนตัวของคุณจะหาได้เท่าไหร่อยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอโศกให้เจ้าอโศกต้นนี้จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปในประเทศไทยเนี่ยอาตมาไม่บอกไม่พูดหรอกว่าไอ้ต่างประเทศอะไรยังไม่กล่าวหรอกอาตมาไม่กล่าวหรอกเพราะว่าอาตมาไม่อยากจะอาขาภาวะปีกหรือว่าอวดใหญ่อวดโตอะไรขึ้นไปเอาแต่แค่ในประเทศไทยนี่ก่อนเถอะมันจะก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจะเป็นอโศกทั้งหมดแล้วเป็นของเราทั้งหมดเพราะเราไม่ได้คิดยึดว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราสิ่งนี้ลึกซึ้งที่อาตมาพูดนี่เป็นภาษาเล่นลึกจริงฮะใครเข้าใจไม่ได้ใครเข้าใจไม่ได้มิตรอิมสิมไม่มีสักคนเดียวมิตรจิรีเลยถามว่าใครเข้าใจไม่ได้เข้าใจหมดมันเป็นเรื่องลึกซึ้งใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่ ข้าวค่ำมันไม่ได้ยังไงมันเกิดมาแล้วโผล่ขึ้นมาในยุคนี้แล้วข้าวค่ำใช่ไหมมันมายังไงไปยังไงมันถึงมาเป็นอย่างนี้ได้ประหลาดมันเป็นเรื่องน่าประหลาดยิ่งกว่าที่เขาบอกว่าอะไรที่มันอะไรนะตอนนั้นเขาเฮ่อๆภาษาอังกฤษที่บอกว่ามัน Amazing ไอ้ Amazing คนอื่นนึก Amazing ไม่ออกน่าประหลาดน่าแปลกโอ้โหตื่นเต้นน่าดูอะไรเนี่ยอาตมาว่าไอ้นี่ถ้าเข้าใจแล้วจะยิ่งกว่า Amazing ไอ้เนี่ยยิ่งกว่า Amazing ระบบนี้อย่างนี้เนี่ยนะที่อาตมาหยิบมาพูดนี่ไม่ใช่มาล่อมาหลอกอะไรเราแต่มาบอกให้พวกเรารู้ตัวถ้าพวกคุณเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันก็จะพูดไม่ทราบซึ่งจะไม่เข้าใจอาตมาไม่ต้องเสียเวลาขยายความอะไรมากมายนะเพราะพวกเราก็ได้รับรู้มาพอสมควรแต่ทำไมพวกเราเนี่ยถ้าอาตมาถามว่าไอ้นี่มันดีไหมตอบคำเดียวกันหมดนะแต่ทำไมไม่เอาทำไมหนีตอบว่าไงทั้งนั้นที่คุณมานี่คุณไม่ต้องเสียแม้แต่ค่าสมัครไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนใช่ไหมไม่ต้องเสียค่ามัดจำหรือว่าค่าประกันไม่ต้องเสียค่าอะไรสักอย่างคุณจะไปเข้างานนั้นสมัครตรงนั้นตรงนี้คุณต้องเสียค่าประกันต้องเสียค่าสมัครต้องเสียค่าอากรต้องเสียค่าขี่หมาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเอาแต่มานี่ไม่เห็นเสียค่าอะไรสักอย่างค่าสมัครก็ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนก็ไม่ต้องเสียค่าประกันก็ไม่ต้องเสียค่าอากรก็ไม่ต้องเสียค่ามัดจำเขามีค่ามัดจำนะจะไปเอาไฟฟ้าเข้านี่ต้องค่ามัดจำค่าตู้ไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าไว้จะไปค่าอะไรก็ไม่รู้มัดจำไม่มีทั้งนั้นมันง่ายไปมากมากง่ายไปหน่อยหรือเปล่าที่หลังมาทีนี้มาเอาค่ามัดจำดีไหมไม่ได้ตังค์เลยเหรอเอาค่ามัดจำเอาค่าสมัครก็ได้ไม่มีอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่เอาเพราะอะไรถึงบอกว่าถามว่าดีไหมดีแล้วถามอีกทีว่าแล้วทำไมไม่เอาทำไมต้องหนีคำตอบคืออะไรรู้ไหมนะกิเลส กิเลสมันเป็นตัวจริงมันเป็นเรื่องจริงและอาตมาก็พูดไปแล้วปัจจุบันเท่านั้นจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีกิเลสมากปัจจุบันนี้ก็คือชีวิตนี้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ที่ยังไม่ตายนี่คือปัจจุบันตายเมื่อไหร่แล้วก็หมดปัจจุบันละและการจะเปลี่ยนแปลงไอ้ที่บอกว่าเรากิเลสมากแล้วจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดกิเลสน้อยเนี่ยก็ทำที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจะมีปัจจุบันอีกสัก70ปีคิดว่าจะบรรลุอรหันต์มั้ยนะเรามีปัจจุบันคิดว่าเรามีอีกสัก70ปีฮะตอนนี้ตอนนั้นก็อายุสัก90เนาะ90กว่าเราจะบรรลุอรหันต์มั้ยเกือบเลยอ่ะนี่นะ70นะพรุ่งนี้ไปนับ1นะได้70ปีถ้าไม่มาพรุ่งนี้เนี่ยไม่ถึง70นะถ้าเดือนหน้าไม่มาไม่ยิ่งไม่ถึง70เข้าไปอีกถ้าปีหน้ายังไม่มายิ่งน้อยลงไปจาก70เข้าไปอีก5ปีข้างหน้ายังไม่มาเหลือ65แล้วขนาด70มันจะบรรลุมั้ยนี่ยังไม่ชัดแล้วแถมถอยไปอีก65เนี่ยมันจะบรรลุเหรอยิ่ง10ปีไม่มาเหลือ60ถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าเราก็จะไปเอาใจกิเลสมันเอาหน้าไปก่อนหน้ายังไม่รวยมันจะเป็นคนเคยรวยซะก่อน ยังไม่รวยมันต้องให้เป็นคนเคยรวยซะก่อนตอนค่อยมาจนเข้าใจแล้วล่ะจนมันดีเข้าใจแล้วจนมันดีแต่ขอไปรวยก่อนเถอะมันยังไม่เคยรวยขอให้เป็นคนเคยรวยซะหน่อยฮะยังไม่ไปมีคู่ขอไม่มีคู่ก็ได้นะเขาบอกว่ามีลูกมันทุกข์ไม่เชื่อไปก่อนมันจะดันเท่าไหร่นะเนี่ยมันจะดันทุกข์เท่าไหร่เนี่ยดันทุกข์ไปกี่รังนะจะดันทุกข์ไปกี่รังเหมือนกันกับคนที่มันรู้ว่าไอ้ยาเสพติดเนี่ยคนที่จะไปติดยาเสพติดเนี่ยก่อนจะไปเสพติดเนี่ยมันรู้ไหมว่ายาเสพติดไม่ดีรู้ไหมนะเหมียนกันเลยแล้วเราจะเป็นคนชนิดนั้นไหมมันโง่ได้ระดับนะคนชนิดนั้นนะเรียกว่าโง่ไม่บัญญะบัญญังเลยโง่ได้ระดับเลยรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดียาเสพติดก็นี่ก็คล้ายกันนะก็รู้ว่าไปนั้นมันไม่ดีแล้วไม่เคยดีแล้วไอ้นี่ดีกว่าดีถามเมื่อไหร่ก็ดีแต่ก็ยังโง่ได้ระดับอย่างเดิม พวกเรานี่เคยเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติแต่มันจำไม่ได้ไอ้จำไม่ได้เนี่ยนะมันพาให้เกิดวิบัติอะไรอยู่ในโลกเนี่ยมันจำไม่ได้เราเคยชั่วเคยดีอะไรมาเคยผ่านอะไรนี่มาเท่าไหร่เท่าไหร่เราไม่รู้ดีกว่าชาตินี้เราก็เคยผ่านมาแต่มันยังไม่ดีในระดับโลกุตระเท่าไหร่ถ้าโลกุตระมันเที่ยงฟังให้ดีนะโลกุตระเนี่ยดีโลกุตระเนี่ยที่นี่สอนโลกุตระถ้าได้สมบัติเป็นโลกุตระสมบัติแล้วเนี่ยมันเที่ยงโสดาบันเท่ากระแสเอามุนิปาตธรรมไม่เปลี่ยนแปลงได้และขนาดนี้ถ้าเข้ากระแสมาแล้วเนี่ยจะถึงขั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่มันก็จะมีระดับไปอีก1โสตาปันนะ2อวินิปาตธรรม3นิยตะ4สัมโพธิปรายณะนี่คือองค์ธรรมของโสดาบันเข้ากระแสมาถ้ามันยังไม่แข็งแรงจริงเข้ากระแสก็ถอยจากกระแสได้ถ้าไม่แน่นอนไม่ภาคเพียรให้มันถึงขีดจนกระทั่งถึงอวินิปาตธรรมไม่เปลี่ยนแปลงเข้ากระแสแล้วแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเขตที่มันต่ำสุดอยู่ตรงนี้เข้ากระแสมาเนี่ยพอเขตตรงนี้คืออวินิปาตธรรมเรามาถึงนี่มาถึงอนิมิตายังไม่ถึงนิยตะมาตรงนี้ก็หยุดยักหยุดยักมันก็ถูกดึงแต่มันไม่ต่ำไปจากนี่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณภาพของโสดาบันเลยโสตาปันนะเข้ากระแสแล้วมาถึงอวินิปาตธรรมก็ยังชั่วมันจะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาท่านแปลในจำนวนพระไตรปิฎกท่านแปลว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือจะไม่ตกต่ำไปโสดาในเที่ยงไปขั้นหนึ่งแล้วไม่เลิกกว่านี้แต่คุณจะยึกยักอย่างนี้กี่ชาติไม่รู้นะเป็นได้แม้ร้อยชาติดิ้นจังๆเนี่ยแล้วมันก็จะทุกข์เท่าที่มันทุกข์ของมันพระโสดาบันก็ยังมีทุกข์มันก็จะทุกข์เท่าทุกข์ของมันเหมือนคนอยู่ในวัดเนี่ยก็ทุกข์คนในวัดก็ทุกข์อย่างคนในวัดสมณท่านก็ทุกข์เท่าของท่านแต่ถ้าไม่ทุกข์แหลกแหลกเร็วเหมือนกับคนทั้งโลกข้างนอกหรอกก็ทุกข์ของท่านนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ก็ทุกข์เท่าระดับของความทุกข์อันนี้จนกว่าอันนี้จะแข็งแรงเราภาคเพียรจนกระทั่งถึงนิยตะไม่ยึกยักแล้วเที่ยงนิยตะคือความเที่ยงมันจะเลยเขต1 2นิยตะสัมโพธิปรายณะถ้ายิ่งไปติดลมสัมโพธิปรายณะก็หมายความว่าแน่นอนหางเสือตรงอยู่ที่คุณเพียรภาคเพียรแล้วก็สัมโพธิปรายณะหมายความว่าบรรลุไปสู่จุดสุดยอดแต่ถ่ายเดียวเพราะแม้โสดาบันก็มีคุณลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันไว้อย่างนี้ยิ่งสกิทาคามีก็แข็งแรงขึ้นยิ่งอนาคามีแล้วก็ไม่เกิดไปในโลกียะอนาคามีไม่เกิดไปในโลกียะแล้วมีแต่ไปหานิพพานอย่างเดียวว่ามันต้องสั่งสมโลกุตระตอนนี้เป็นยุคจะใกล้กาลียุคเรื่องเลวร้ายมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นนี่ไปเรื่อยเลย พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่าท่านพระพุทธเจ้าตรัสกับกาสีที่เป็นนักฝึกม้าพระเจ้าบอกว่าคุยกับกาสีว่าเธอพัฒนาม้าสอนม้าฝึกม้าอย่างไรซึ่งพวกเราคงได้เคยยินมาบ้างก็ฝึกอย่างถ้าตัวไหนมันดีก็ฝึกอย่างนิ่มนวลฝึกอย่างสุภาพสอนไปมันก็ได้ตัวไหนมันค่อนข้างจะไม่นิ่มนวลก็ตีเคี่ยนก็รุนแรงนะแกสีนั่นแหละที่เป็นนักฝึกมาตัวที่มันดีก็ฝึกอย่างสุภาพนิ่มนวลไปดีถ้ามันไม่ดีก็ต้องเคี่ยนต้องตีถ้ามันดื้อดึงอีกหน่อยลงหนักลงหยาบถ้ามันฝึกไม่ได้เลยฆ่าทิ้งแล้วแกสีก็ถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วท่านละท่านฝึกคนฝึกอย่างไรเราก็ฝึกเหมือนเธอนั่นแหละอ๋อฝึกเหมือนตัวไหนก็ยังดีก็ฝึกด้วยดีด้วยสุภาพเรียบร้อยยังไม่ดีก็เคี่ยนก็ตีอย่างรุนแรงก็ต้องใช้รุนแรงถึงระดับนั้นก็ฆ่ากันหรือพยายามเลื้อยมากันใช่แล้วก็ถึงขั้นถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องฆ่าทิ้งแกสีบอกโอ้ยท่านเป็นสมณะท่านจะไปฆ่าได้ไงเท่านี้ไม่อธิบายต่อในบักฆ่าคืออะไรไม่อธิบายแต่อาตมาจะมาเน้นตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าก็รุนแรงจะมาเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าก็รุนแรงในขณะที่สุภาพก็สุภาพไปเคี่ยนตีบ้างก็เคี่ยนตีเอาอย่างแรงก็อย่างแรงไม่เอาไม่ได้เลยก็ฆ่าทิ้งเลยเพราะจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าก็รุนแรงเพราะพวกเรานี่อยู่กับหมู่กลุ่มของชาวอโศกเข้าใจผิดเข้าใจว่าศาสนาพุทธนี่ไม่รุนแรงศาสนาพุทธนี่ไม่เคี่ยนไม่ฆ่าเคี่ยนรุนแรงด้วยในระบบที่รุนแรงในระดับที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่เราจะต้องศึกษาเมื่อเราเข้าใจผิดว่าโอ้ที่นี่ก็รุนแรงจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้รุนแรงโหดร้ายเหมือนอย่างข้างนอกหรอกจริงๆอาตมาขอยืนยันว่าถ้ารุนแรงถึงขีดหนึ่งนะแล้วก็เลิกแล้วแรงขนาดนี้ก็เลิกแล้วด้วยปากหอกพุทธเจ้าใช้ในสำนวนพระเตปิฎกมีหมดแค่มากอย่างเก่งก็ปากหอกในศาสนาปากหอกก็คือใช้ระบบใช้กฎข้อบังคับวินัยหลักเกณฑ์ศีลอันนี้ขจัดออกจากหมู่สูงสุดนั่นคือฆ่าตายแล้วตายจากหมู่ขจัดออกจากหมู่ไปหยุดเลิกเลยปราชิกนี่เป็นต้นไม่เอาดำเอาดีด้วยเลยตลอดชีวิตหรือแม้พรหมทันนี่ก็ถือว่าฆ่าชนิดหนึ่งแล้วแต่ฆ่ายังไม่ถึงตายพรหมทันไม่สอนไม่พูดเหมือนกับไม่มีคนคนนี้อยู่ในหมู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นการรุนแรงของพุทธเจ้าเนี่ยปากหอกนี่แหละสำคัญเพราะฉะนั้นปากหอกนี่เป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดของศาสนาพุทธเพราะจะถูกว่าถูกตำหนิติเตียนด่าว่าบริพาทท่านใช้คำว่าบริพาทด่าว่าและพวกเราถือดีถือตัวด่าก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ขัดเกลาแรงหน่อยก็ไม่ได้ถ้าเราเองเราไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดมันไม่ดีใครเขาจะไปขัดเขาจะเกลาเราทำไมก็เรามันไม่มีอะไรให้เกลามันเรียบแล้วมันเรียบไปแล้วจะไปเกลาทำไมเราเกลามันก็ไม่ถูกอะไรแต่เพราะเรามันมีปุ่มมีปมมีหงิกมีงออะไรก็ไม่รู้มันติดอยู่มันก็ต้องเวลาขัดเกลามันก็ต้องบาดมันก็ต้องกระทบมันก็ต้องเจ็บต้องปวดแต่จริงๆแล้วสุดยอดเนี่ยเจ็บปวดมันไม่มีหรอกใจไม่มีหรอกมันมีแต่กายมันเจ็บปวดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุมันเป็นทางฟิสิกส์มันไม่สมดุลมันทางร้อนอ่อนแข็งมันไม่เหมาะสมมันไม่ได้สัดส่วนมันก็ ป็นสภาพดินน้ำลมไฟเลือดลมมันก็ต้องปวดต้องเจ็บต้องอะไรไปตามธรรมดาร่างกายเจ็บปวดได้แม้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเจ็บปวดเพราะอันนี้มันคือสภาพของวัตถุมันต้องมีภาวะทางฟิสิกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันต้องมีแน่นอนมันไม่สมดุลในสภาพของฟิสิกตรงนั้นเองแต่ใจมันไม่มีหรอกเจ็บพระอรหันต์ท่านไม่มีเจ็บใจใจเจ็บมันของหลอกทั้งนั้นเลยคนที่ยังอวิชชาคนที่ยังโง่เท่านั้นที่เจ็บใจปวดใจอาตมาได้รับคำดูถูกไหมคนเขาด่าอาตมามีไหมอาตมาไม่เคยเจ็บสักทีพวกเราไม่ได้รับด่าเท่าอาตมาหรอกแล้วคนด่าเนี่ยเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นครูเป็นเพื่อนเราด้วยไม่ใช่ศัตรูด้วยแต่เจ็บปวดนั่นคืออัตตาคือความโง่ของเราที่เอาไปรับอย่างน้อยที่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงของเราด่าก็ด่าเพื่อปรารถนาดีแม้จะด่าด้วยโกรธบ้างก็ตามอาจจะเข้าใจผิดได้บางครั้งแต่ส่วนมากมันก็เข้าใจถูกกันแหละแต่เราก็ติดยึดถือสาเจ็บที่คนอื่นด่าไม่สู้เขาเขาด่าแล้วหนีเขากลัวกลัวเขาเหยียบเอากลัวเขาเอาปืนยิงเอาใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่มีปืนไม่มีอะไรแต่ถือสามันซ้อนมันมีความซับซ้อนแม่เราทำไมด่าเราพ่อเราทำไมด่าเราทำไมพ่อแม่ด่ามั่งไม่ได้มันเป็นไงเฮ้ยมันความซับซ้อนเนี่ยมั้งพี่น้องถูกด่ามั่งไม่ได้ที่คนอื่นด่ากลัวเขาเหยียบเอาสู้เขาไม่ได้ยังด่าด่าไปเถอะหรือบางทีคนเจ้านายทุนด่ายอมเพราะมันให้เงินเรายอมถูกครอบงำทางลาภยศอะไรก็ยอมเขาด่าก็ด่าไปเถอะเราได้ยินต้องการเงินเขาต้องการยศตำแหน่งต้องการโลกธรรมเนี่ยมันน่าไขหน้ามันน่าอายแต่พวกเรานี่แตะนิดแตะหน่อยไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอาเป็นนนนี่โอ้ยโนนี่อะไรต่ออะไรตั้งหนาน่ะนี่มันเป็นความซับซ้อนที่เราไม่พยายามศึกษาเข้าใจรายละเอียดให้ดีนะอาตมาว่าสังคมอย่างนี้มีความรู้ในเรื่องความเป็นคนในเรื่องจิตวิทยาในเรื่องของจิตวิญญาณการศึกษาพระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยอาตมาว่าโอ้สรุปแล้วก็คือมีพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยากเป็นคนมีบุญพระพุทธเจ้าก็จะตรัสไปแล้วคนที่มีบุญก็เพราะเกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นคนก็บุญแล้วสองเกิดมาแล้วมันก็รอดยังไม่ตายก็เป็นบุญละสามพบพระพุทธศาสนาแน่ใจไหมว่าอโศกนี่คือพุทธศาสนาแน่ใจไหมเป็นพุทธศาสนาที่มีนิพพานมีสัมมาทิฏฐิจริงๆอาตมาว่าพวกเราก็คงจะไม่สงสัยเท่าไหร่หรอกก็คงจะเชื่อมั่นเสร็จแล้วก็คุณก็ไม่เอาบุญที่สี่นี่ไม่เอาเลยบุญที่หนึ่งเกิดมาเป็นคนเออได้เป็นคนเหมือนกันไม่มีเขาไม่มีหางเออดีเหมือนกันได้เกิดเป็นคนเสร็จแล้วก็ยังไม่ตายยังรอดชีวิตมาได้นี่ก็บุญแล้วสองบุญแล้วนะบุญที่สามนี่สิคนในโลกมันยังไม่พบยังไม่มีเยอิมันจโรกังปรันจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวายังไม่เคยพบเลยอะไรนัตอัตถิโลเกของข้างนอกเขาเนี่ยนัตถิโลเกสมณพราหมณาสัมมาปฏิปันนายังไม่พบสมณะที่จะสอนที่จะบอกโลกนี้โลกหน้าเยอิมันจโรกังปรันจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทนติที่จะมาเปิดเผยประกาศโลกนี้โลกหน้าประกาศสัจธรรมที่เป็นโลกุตระโลกียะโลกนี้ก็คือโลกียะโลกหน้าคือโลกุตระคือโลกใหม่โลกที่พุทธเจ้าค้นพบให้พวกเราได้รู้ข้างนอกเขายังไม่พบนะยังไม่พบสมณะยังไม่พบพระหรือยังไม่พบผู้ที่จะประกาศศาสนาให้รู้โลกนี้โลกหน้าเขาไม่มีบุญข้อ3เขาไม่มี ถ้ามีได้แค่ข้อหนึ่งเกิดมาเป็นคนสองข้อสองก็ไม่ตายข้อสามยังไม่มียังไม่พบแต่พวกเราพบแล้วแล้วก็มีสัจทินรีย์พอสมควรคือเชื่อมีกำลังในความเชื่อพอสมควรได้เคยพาภาคเพียรวิริยินทรีย์วิริยะพอสมควรมีสติสัจทินรีย์พอสมควรสมาธิมีมั่งหรือเปล่ายังไม่รู้สมาธินรีย์ปัญญินทรีย์ก็พอมีมีอินทรีย์ห้าแต่ไม่ต่อเนื่องน่าเสียดายจะเอาอายุคนละกี่ปีตายเอา60ป่ะเอาคนละเท่าไหร่อาตมา151นะพวกเราจะเอาคนละเท่าไหร่80นะ60นี่80ทำไมเอาน้อยนักเอา60แก่แล้วเหรอก็อาตมา70ยังไม่เห็นแก่เลยถ้าไปทำอารมณ์อย่างโลกๆก็แน่นอนแต่เอาทำอย่างอารมณ์อย่างโลกๆแก่ไว้แน่นอนอาตมาอารมณ์อย่างอาตมาดิเบิกบานร่าเริงเสมอไม่ต้องไปโกรธไปเคืองใครไม่ต้องไปที่เดดีดนาทาเร้นเอาของใครมีให้มีก็ให้ไม่มีก็สร้างขึ้นมาให้ไม่จะไปโกงเขามาให้นะมันสบายมันภาคภูมิมันเอนโดรฟินมันหลั่งเรื่อยมันมีแต่เอนโดรฟินเกิดเช้าก็เกิดเย็นก็เกิดมีแต่เอนโดรฟินเกิดแล้วเราก็ขยันออกกำลังกายด้วยดูขยับพฤติกรรมของเราให้มันมีพฤติกรรมที่ได้เคลื่อนไหวพอสมควรตามฐานะตามอายุไขตามวัยพวกเราก็ทำได้มากคล่องแคล่วกว่าอาตมาก็ได้ขนาดนึงแต่คืนเอาอาตมาไปทำอย่างพวกเราในร้อยยี่สิบสามสิบเนี่ยเป็นไงมันก็โอเวอร์โหลดมันก็ผิดตายก่อนแน่มันก็ทำไปเหมือนกับเราเอารถไงเก่าค่ำค่าแล้วรถตัวคันนี้อายุ70ปีแล้วนะจะเอาไปวิ่งมื้อยุดออกจากอู่ใหม่ๆนึกว่ากำลังว่ากำลังรันอินดีๆเลยปลดรันอินแล้วกำลังรถดีๆนะแล้วเอารถ70ปีไปวิ่งแข่งกันแล้วไปใช้งานอาตมาว่ามันพังตั้งแต่สตาร์ทแล้วนะมันไปไม่ได้หรอกมันก็เหมือนกันในยะเดียวกันมันก็ได้เท่าที่สัดส่วนของสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ได้พอเหมาะพอดีอาตมาก็อยากจะขอย้ำในพวกเราได้ฟังได้รู้คนข้างนอกเขาไม่พบศาสนาพุทธแต่พวกเราพบแล้วมีบุญข้อที่3แล้วแต่บุญข้อที่4นี่ก็ภาคเพียรปฏิบัติธรรมเอาให้ได้ให้บรรลุมรรคผลถ้าเป็นบุญที่สุดแล้วพอเราถึงมาถึงจะถึงปลายทางแล้วนะเป็นมนุษย์ที่เกิดมามีบุญเนี่ยนะข้อที่3แล้วข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยไม่เอาแน่อ้อยนี่ปากนี่แล้วดีไม่ดีอมแล้วด้วยนะแล้วคายออกโอ้ยโง่ไม่บัญญะบัญญังต้องใช้ว่าอย่างนั้นนี่โง่ไม่บัญญะบัญญังเลยโอ้โหโง่เดี๋ยวว่าโง่ได้ระดับมันก็ยังน้อยไปโอ้โหโง่ไม่หยุดยั้งเลยเนี่ยโง่ไม่บัญญัติบัญญังเลยจะไหวเหรอใช่ไหมหรือไม่ยอมรับมันเข้าป่าแล้วก็เอาออกบุญสุดท้ายแล้วบุญสุดยอดบุญสูงสุดบุญขั้นที่คนอื่นเขาไม่นะเขาได้แค่เกิดมาเป็นคนเขาได้แค่มันชีวิตเขายังไม่ตายก็ว่าไปเถอะคนอย่างนั้นก็บุญแค่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็ว่าไปแต่ขั้นที่สามเขายังไม่เจอเลยก็แน่นอนแหละเขาจะมาหาขั้นที่สี่ได้ยังไงแต่เราเจอแล้วนี่โอ้โหมันสุดยอดเลยนะแต่พวกเรานี่มีบุญแล้วรู้ทิศทางมีสมาธิเข้าใจทิศทางแล้วมันก็น่าเสียดายนะที่อาตมาพูดตรงนี้ก็เพื่อขยายความเข้าใจของพวกเราแล้วก็บอกให้เพื่อจะได้ไม่ประมาทประมาทเป็นทางในความตายตายแล้วก็ได้วิบากบาปติดตัวไปมันน่าเสียดายไปสะสมอกุศลวิบากใส่ตัวเองคนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในสังคมชาวพุทธเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเราก็ป้องกันกันอยู่ในตัวทั้งหลักเกณฑ์ข้อบังคับศีลวินัยอะไรก็แล้วแต่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราสร้างวิบากบาปใช่ไหมใช่ไหมอยู่ในแวดวงเนี่ยจะทั้งสังคมชุมชนทั้งศีล5ศีล8อะไรก็แล้วแต่หรือข้อย่อยปลีกย่อยก็ไอ้นี่อย่างนี้นะเป็นข้อบังคับหรือว่าข้อกำหนดกำกับอย่ายำละเมิดอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อกำกับที่เพื่อให้เราไม่ได้มีวิบากบาปจิตเรามีกิเลสเท่านั้นแหละมันก็ไม่ชอบใจตัวเองตัวเองก็ไม่ชอบใจไอ้สิ่งนี้แต่พาไปสู่กุศลพาไปสู่สิ่งเจริญพัฒนาสั่งสมอริยทรัพย์หรือสั่งสมกุศลที่เป็นทรัพย์แน่นอนจะเป็นกุศลโลกีก็ตามอย่างน้อยที่สุดสมมุติง่ายๆพวกเราอยู่ในนี้มันไม่เจริญเลยทำแต่แน่นอนแล้วก็ถูกพวกเรานี่ทุลุทุกังเอ้าไปสร้างสารเสียสละเพราะว่าไม่ได้บำเรอพวกเราไม่ได้มาประเคนใช่ไหมไม่ได้พวกเราได้สัดส่วนที่เราได้ไปมันไม่เป็นบาปใช่ไหมได้บางส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่เป็นบาปเราก็เอาทุกข์ใจไปนะทั้งกิเลสเราอยากได้เราจะงุ่นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ถึงอย่างไรเราก็มีกุศลโลกียะอยู่แน่ๆแม้เราจะไม่มีกุศลโลกุตระเราก็มีกุศลโลกียะใช่ไหมเราก็ได้ส่วนนั้นมันพากันได้อยู่แล้วพากันไปพากันเป็นในอนาคตข้างหน้าก็ยิ่งจะมีงานเพิ่มขึ้นมีกุศลที่จะมากขึ้นกุศลโลกียะก็ตามส่วนโลกุตระนั้นก็อยู่ที่ตัวใครตัวใครแล้วแต่ตัวใครตัวมันเรียนรู้วิธีการที่จะละลดถ้าเราไม่ระเบิดนะอยู่ในนี้นี่แม้เราละลดไม่เป็นก็ถูกกดข่มกิเลสเราก็ถูกสมถะวิธีช่วยกันกดข่มไปกดข่มไปอาตมามั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเข้าใจดีๆแล้วมันไม่ได้กดข่มแล้วกลายเป็นกดดันจนกระทั่งระเบิดเพราะ30ปี30กว่าปีมาแล้วที่อาตมาพาปฏิบัติธรรมมาเนี่ยยังไม่มีคนเป็นบ้ายังไม่มีคนอารวาสอย่างรุนแรงก็มีบ้างเล็กน้อยซึ่งพอทำนองแต่ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าอันนั้นไม่ใช่แรงกดดันที่จนระเบิดเข้าใจไหมที่อาตมาอธิบายนะมันไม่ใช่แรงกดดัน20 30ปีมานี่พาทำยิ่งแต่ก่อนนี่กดกว่านี้แต่ก่อนนี่กดกว่านี้เข้มกว่านี้เดี๋ยวนี้ยังมีโอ้โหมีวาล์วระบายออกไปหลายรูเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่ก่อนนี่พวกเราก็พอรู้แต่ก่อนเข้มกว่านี้กดกว่านี้มันก็ยังไม่ระเบิดคิดดูสิเพราะฉะนั้นในวิธีการปฏิบัติในวิธีการทำใจในใจหรือสภาพที่จะช่วยกันคลี่คลายสภาพที่จะพยายามใครที่เป็นโดนอะไรมากดดันอะไรมาพวกเราก็ค่อยๆช่วยกันคนละอย่างคนละวิธีคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่มันก็คลี่คลายมันก็ไม่กดดันอย่างที่เคยอย่างที่ทางโลกก็เป็นหนักเข้าก็เป็นบ้าหนักเข้าก็ระเบิดปั่นป่วนเลยอะไรเละเทะของเราไม่มี20 30ปีมานี่ไม่มีแสดงว่าทฤษฎีของพุทธเจ้าที่อาตมาพาทำอยู่เนี่ยมันไม่เพี้ยนมันไม่เกิดผลเสียซ้อนมันไม่ซับซ้อนที่จนกระทั่งเกิดผลเสียนี่ก็คือหลักฐานที่อาตมาหยิบมาอธิบายมาชี้ให้พวกเราได้ฟังมันว่ามันดีเพราะงั้นแม้แต่เราจะอยู่ในหมู่แน่นอนเราถูกกดถูกข่มถูกดันอย่างเด็กนักเรียนมาใหม่ๆเด็กนักเรียนมีเสมอแหละไม่ว่าโรงเรียนที่ตรงไหนอ่ะปฐมอโศกสันติอโศกมีโวยทั้งนั้นแหละโวยนักเรียนเนี่ยมันก็โวยของเขาพวกเราก็เคยโวยมาแล้วพอเสร็จแล้ววันนี้ก็เข้าใจดีขึ้นมาแล้วที่ยิ่งโตขึ้นไปยิ่งปฏิบัติธรรมจริงๆก็ยิ่งได้เข้าใจแล้วใช่มันก็ต้องโวยเพราะมันยังไม่เข้าใจทีเดียวมันไม่นึกว่าไอ้นี่มันเป็นประโยชน์มันเป็นผลอะไรมันบังคับหัวใจเราอรูปอัตตาตาที่ตามใจข้ามันไม่ได้ดังใจข้าข้าเอางี้เองไม่ได้อย่างใจข้ามันเป็นอรูปอัตตามันก็ค่อยเข้าใจขึ้นแล้วคลี่คลายขึ้นมา เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราจะใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตในชาตินี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่ได้รับทรัพย์อาริยทรัพย์ถึงแม้จะเป็นกุศลโลกีเป็นทรัพย์ที่เป็นกุศลโลกีก็ตามนะพวกนี้เนี่ยนั่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะงุบๆเงียบๆไปแต่ไม่เป็นไรมันเข้าหูซ้ายหูขวาเข้าไปบ้างซึมเข้าไปไหลเข้าไปเหมือนฮาร์ดดิสก์ที่จะอาตมามาเคาะไปเถอะเคาะไปคุณเคาะอะไรใส่คุณสแกนอะไรใส่มันก็ใส่ไปเรื่อยๆมันก็ซึมมันก็ฝังไว้ในนั้นน่ะสักวันนึงเขาโตขึ้นมาก็มาเอ๊ะรู้รหัสแล้วกดเฮ้ยไอ้นี่มันมีนิวาของเรานี่มีนิวาโอ้มันมีนิวานี่ไม่รู้เลยพ่อแม่พี่น้องว่าใครมียัดใส่ไว้ในนี้เยอะๆนี่ไม่รู้เรื่องมีสักวันนึงเขาก็จะใช้สบายเขาจะมีมันตอนนี้มันยังไม่เป็นสัมอะไรก็แล้วแต่อีกหน่อยต่อไปเขาก็ดึงออกมาโอ้วันนี้เรามีนะก็เทศมาบรรยายอะไรต่ออะไรมาให้พวกเราฟังโดยเนื้อหาสาระที่ควรจะบอกนะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเราก็ควรจะทำก็คือต้องตั้งสมาคมทำไมอาตมาต้องบอกว่าต้องตั้งสมาคม have to เลยนะmust ต้องตั้งสมาคมทำไมต้องใช้คำนี้เหมือนคมานเลยนะเหมือนจะต้องบังคับมันจะต้องเผด็จการเลยนะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วถ้าพวกคุณจะไม่ตั้งเลยนะพวกคุณก็จะโลเลละเยไปนี่อีกใช่ไหมอาตมาอธิบายพวกเมื่อวานนี้หลายคนก็ไปนั่งอาตมาก็บอกแล้วพูดไปทีหนึ่งแล้วจริงคุณมีงานเพิ่มขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นใช่แต่มันจะต้องได้เรียบเรียงถ้ามันช้ามันก็จะเรื้อมันก็จะทิ้งหลายอย่างก็จะตกหล่นเก็บไม่ได้ไม่ครบเราเกิดแล้วเราเป็นกลุ่มคนศิษย์เก่าแล้วมันไม่ใช่ไม่จริงนะนี่สิทธิ์เก่าทั้งนั้นนะนี่นั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมมันเกิดแล้วมันเป็นแล้วถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่รวบรวมและมันก็ไม่เป็นกลวิธีที่ดีกลวิธีที่ดีก็ต้องรวบรวมแล้วก็ผนึกให้มันแน่นหนาสิ่งดีก็ยิ่งรวบรวมกันไว้ไอ้อะไรมันไม่ดีมันไม่เข้ากับช่างหัวมันเถอะเราพยายามจะรวบจะรวมอยู่แล้วรวบเท่าไหร่ก็ไม่เข้าก็เองสะดิ้งไปไม่เข้าก็อย่าเข้าเราก็พยายามรวบรวมกันแล้วกันผนึกกันแล้วกันเมื่อผนึกรวบรวมแล้วได้เท่าไรก็เท่านั้นบอกแล้วใครจะสะดิ้งไม่เข้าช่างหัวใครมันได้เท่าไรก็เอาถ้าเรือมันจะถ้าเรือถ้านานมันจะเรือแล้วมันจะหล่นมันจะสูญหายมันจะกลบถูกกลบถูกฝังมันจะไม่ครบใช่ไหมเพราะนั้นรีบทำได้เท่าไรก็เอาดีกว่าช้าเลทดีแดนนะ never แม้มันจะยังไม่ทันเกิดมันจะสายไปหน่อยนึงก็ดีกว่าจะไม่ทำพอแม้จะสายเราก็ดีกว่านะพยายามกันเลยกันนะตอนนี้ก็มีคนพยายามจะรวบรวมก็มาช่วยกันคิดนี่มาแล้วคนนี้ผมยังยาวอยู่ก็หวังอยู่ว่านะสักวันหนึ่งผมมันก็จะสั้นลงได้นอกจากยาวนั่นพอนะเอาแสดฝรั่งมาใส่อีกต่างหากต้องสีน้ำตาลด้วยนะก็พยายามจะออกแบบใครจะมาช่วยออกแบบอีกออกมาเสงกันใครจะออกมาได้ก็นี่ก็เขาออกมา สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขามีรูปใบโพกับสุญญตาเนี่ยอาตมาก็แนะให้ทำสุญญตาขนาดหนึ่งนี่เป็นลดลงมาแล้วใช่ไหมก็ดูดีขึ้นแต่ก่อนนี้เขาทำหนาเกินไปหนาใหญ่ออกมานี่อาตมาก็เลยบอกลดขึ้นไปนิดนึงให้มันมีเนื้อเส้นนี่พอเห็นว่าเป็นเส้นจะได้เห็นว่าสุญญตาคือเป็นตัวโอเป็นวงกลมสุญญตาชัดก็มีน้ำหนักของความขาวมันมีเส้นขาวของพวกนี้อยู่บ้างไอ้นี่ก็ขาวก็ให้มันชัดเจนของอันนี้เด่นตัวหนึ่งของมันอยู่ในใบโพนะก็ใครจะออกแบบมาอีกก็เอาถ้าใครมีไอเดียที่ว่านี่นี่เขาพยายามไปเอาใบโพจริงเลยนะเนี่ยมาสแกนเอารูปใบโพจริงลงมาเป็นใบโพเลยเอาไม่ใช่เขียนส่วนข้อระเบียบการต่างๆไม่มีก่อนก็ได้ข้อระเบียบการต่างๆก็ช่วยกันมาร่างนะตอนนี้เราก็ยังไม่ประชุมกันก็คิดว่างานนี้อาตมาก็ประกาศออกไปนะบอกให้รู้กันว่าเราจะตั้งสมาคมจิตเก่านะสมาสิกขาเราไม่ได้ทำเล่นๆนะมันจะนับวันมันจะแกร่งจะแข็งขึ้นไปแม้แต่ในทางสังคมโลกข้างนอกเขาอาตมานี่เป็นอีแรงของสังคมตอนนี้ตั้งเสาสองเสาเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยจะพยาแรงนอนแอ่งแมงอยู่ข้างหน้าหนัก480กิโลอยู่ข้างหน้าเวทีใครยังไม่ได้มายังไม่ได้เคยเห็นยกมือขึ้นก็คือแรงเป็นสัตว์ที่สังคมเขามันประหลาดที่ว่าสังคมนี่รังเกียจและแรงแต่แรงเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมแรงเป็นสัตว์สมถะเป็นสัตว์ที่มีวินัยเป็นสัตว์ที่มีประสิทธิภาพแรงเป็นสัตว์ที่เป็นนกที่บินสูงที่สุดในโลกที่เขายอมรับว่ามันสูงที่สุดเพราะว่ามันไปเครื่องบินมันไปเข้าไปในไอ้ไอ้พ่นของเครื่องบินทำให้เครื่องบินมันตกลงมาทีนี้เขากลับไปดูเหตุมันแล้วไอ้เจ้าแรงนี่เองมันเข้าไปในเครื่องทำให้เครื่องบินมันตกเขาก็เลยรู้ว่าไอ้นกตัวนี้มันบินสูงเท่าไหร่เพราะเครื่องบินมันรู้ว่ามันตกมาจากที่สูงมันเท่าไหร่มันเลยเมฆขึ้นไปไอ้พวกนี้นกพวกนี้มันบินทะลุเมฆขึ้นไปข้างบนเครื่องบินมันบินทะลุเมฆเขาบอกเท่าไหร่ไม่รู้อาตมาจำตัวเลขไม่ได้มันกี่พันกี่หมื่นเมตรก็ไม่รู้ไม่กี่หมื่นฟุตเพราะเครื่องบินมันบินสูงขึ้นไปหลายหมื่นฟุตเขาก็เลยรู้ได้ว่าไอ้พวกนกที่มันน้อยตัวไอ้นกมันบินสูงนี่มันน้อยมันเครื่องบินมันจะไม่ค่อยเจอนกมันอยู่มันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยมันมีบังก้อนเมฆอะไรต่ออะไรมันบังมันไม่ค่อยเห็นตัวมันหรอกแต่อาจารย์นี่มันไม่จะเห็นเลยมันเล่นเอาเครื่องบินตกเลยเขาก็เลยรู้ได้ว่านกตัวนี้เนี่ยมันบินสูงขนาดนี้แล้วมันมีระเบียบวินัยพอมันไปเจอซากสัตว์เน่านี่นะมันจะบินลงมาใช่ไหมฝูงแรงก็จะลงมาแต่ฝูงแรงที่ลงมาเนี่ยถ้าหัวหน้าไม่ลงมาเนี่ยมันจะไม่กล้ากินมันจะจืนเรียงกันล่ออย่างนั้นน้ำลายเหื่อยก็ยืนไม่กินจนกว่าหัวหน้าจะลงมาพรึบแต่หัวหน้าเปิดกินก่อนพอหัวหน้ากินพึบกรูเลยใครเคยเห็นนะพอหัวหน้ากินพึบพวกนี้พึบเลยกรูเข้าไปกินต่อมันจะไม่กินก่อนเลยเป็นพญาแรงครับอันนี้มีหัวหน้าเป็นพญาแรงนี่มันมีหัวหน้ากันจริงๆนะหัวหน้าเป็นตัวผู้นะมันจะต้องกินก่อนมันมีระเบียบวินัยกันอย่างนั้นไม่รู้ใครไปสอนมันไว้แล้วมันเป็นของมันเองมันเป็นสัตว์สมถะเป็นสัตว์ที่ไม่ทำร้ายใครเป็นสัตว์สงบไม่รังแกใครก็ไปมันไม่ได้ไล่ขับขบกัดใครมันไม่มีนะแรงไม่มีเด็กเล็กๆวิ่งไล่มันตุ๊กๆๆเคยก่อนอาตมาเด็กๆเคยมันเด็กๆไปไล่มันก็วิ่งตุ๊กๆๆไปวิ่งหนีทีนี้หนีไปมันก็บินขึ้นแต่แรงเนี่ยมันจะบินเนี่ยมันจะต้องวิ่งเหมือนกับเรือบินมันต้องสตาร์ทก่อนแล้วค่อยๆควักปีกมันยาวแล้วก็มันตัวหนัก

อย่าว่าแต่นกเลยแม้แต่สัตว์ต่างๆนี่มันเหม็นสาบยิ่งกว่าแรงอ่ะเยอะไปคนก็ไม่เห็นดังเกียจมันน่ะอย่างแพะงี้เราเหม็นกว่าแรงเป็นกองเอามาเลี้ยงเงินเป็นอาชีพเลยกินมันด้วยใช่ไหมสัตว์อะไรก็แล้วแต่ทำไมไปอาบน้ำอาบท่ามันทั้งนั้นหมาเราไม่อาบน้ำเหม็นยังไงดีก็เลี้ยงมันอยู่นั่นแหละมันก็ต้องเหม็นเป็นธรรมชาติของสัตว์มันก็มีอะไรแต่บ้างพอเขาไปอ้างว่าน่าเกลียดมันรังเกียจมันเพราะมันเหม็นอ้าวสัตว์อื่นก็ไม่ได้มันเหม็นเหมือนกันทำไมไม่รังเกียจมันอ่ะดีไม่ดีเอ็นดูมันด้วยเอามาซักมาล้างให้มันด้วยมันเหม็นก็ล้างให้มันด้วยทำไมไม่เอาแรงมาล้างมั่งอ่ะอาบน้ำให้มันถ้ามันเหม็นน่ะใช่ไหมเพราะงั้นไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นว่าเหม็นสาบน่ารังเกียจเหม็นตัวนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นอย่างนี้แบบโลกอ่ะมันอจินไตยเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้นั่นมันเป็นอจินไตยมันก็อย่างนั้นคนก็ไปรังเกียจมันเอาละประเด็นของความรังเกียจอาตมามาประกอบเพื่อที่จะอธิบายฟังเท่านั้นว่าอย่างพวกเรานี่เหมือนพวกชาวแรงอะไรไม่อะไรตอนนี้ยอมรับเสียดีๆว่าเป็นลูกแรงพ่อแรงนั่งอยู่นี่นะพ่อแรงนั่งอยู่นี่แล้วเนี่ยยอมรับเสียดีๆว่าเป็นลูกแรงแล้วนะสังคมเขารังเกียจเหมือนกันแรงอาตมาจะใช้แรงนี่เป็นสัญลักษณ์แล้วเนี่ยที่ปั่นนี่จะรอมารอแล้วตอนนี้รอที่อยู่ที่กรุงเทพรอที่สันติรอพวกเรารอพยายามที่จะรอเองเนี่ยใครสนใจเรื่องรอมานะมาช่วยกันเพราะเราจะต้องทำรอโลหะรอพวกนี้มาแต่งตกแต่งอะไรต่างๆพวกนี้เยอะเลยฮะจริงๆเราจะทำนี่เราก็พยายามที่จะทำเรื่องหล่อเพราะเราจะต้องหล่อเยอะเรือโคกใต้ดินลำใหญ่เนี่ยนะจะต้องปั้นออกแบบจะเสร็จแล้วโมเดลของมันจะเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่สันติเป็นหัวครุฑจับพญานาคไม่ใช่เหยียบนาคเมื่อกี้ครุฑทั้งหลายนะครุฑทั้งหลายเขาเหยียบนาคของเรานี่จับนาคขึ้นมาชูแล้วก็นาคเขาไปถืออะไรอีกข้างบนออกแบบไปแล้วจะใหญ่เพราะว่ามันกว้างตั้ง9เมตรครึ่งหัวเรือก็จะมีรูปพระยาครุฑเนี่ยมีอลังการซึ่งพอใครๆบางคนก็คงจะพอเคยเห็นผักบังแล้วถ้าอยากเห็นแบบไปดูที่สติอโศกเขาปั้นขึ้นมาเรียบร้อยหมดแล้วถึงจะหล่อใหญ่ไม่ใช่เล่นเพราะมันกว้าง9เมตร50คุณคิดดูสิเพราะงั้นหัวพญาครุฑพญานาคก็จะใหญ่ขึ้นมาหล่อโลหะสวมตรงลังคามีโดมองค์รักโพชื่อว่าองค์รักโพจะเป็นรูปใครเห็นเราคิดอะไรเล่มใหม่บ้างหน้าปกเราคิดอะไรเล่มใหม่เนี่ยจะเห็นรูปขึ้นไปเนี่ยเราจะมีองค์รักโพอยู่ตรงกลางเป็นรูปดอกรักแล้วก็มีรูปใบโพอยู่ข้างบนแหลมๆนะจะอยู่เป็นโดมอยู่ตรงกลางลังคาที่จะปกไปเรือลังคาเรือที่จะปกลังคาเรือนอกนั้นก็มีลวดลายแบบไทยลายกันดกลายเครือเถาลายอะไรแล้วแต่ส่วนหน้าบันเนี่ยหน้าบันของลังคาเรือนี่มันจะมีหน้าบันมีจั่วสีด้านจะมีหน้าบันรูปหน้าบันเขาก็ออกแบบไว้แล้วพญาแรงอ้างปีกผงาดเนี่ยนอกนั้นก็เป็นลายเครือเถาประกอบหน้าบันก็จะต้องรอเป็นโลหะมาใส่จะทำอีกเยอะงานแล้วก็จะมีอีกเยอะเราเองเป็นพวกพญาแรงเป็นพวกที่สังคมเขาค่อนข้างรังเกียจนี่แหละแต่ทุกวันนี้ในสังคมเขาก็ฟังเข้าใจขึ้นยอมรับขึ้นเพราะสังคมเราเนี่ยจะต้องอาศัยคนพวกเราเนี่ยถ้าในอนาคตเนี่ยพวกเราเข้าไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะดีไหมหลงตัวเองจะดียังไงตัวเองแน่แล้วว่าดีวัดยังไม่เข้าเลยแล้วจะบอกว่าดีถ้ามาเข้าวัดซะก่อนที แล้วมันเป็นชาววัดแล้วมันเป็นชาวข้างในนี่เลยแล้วขึ้นไปทีนี้ไปทำงานข้างนอกอย่างชนิดมีโลกุตรธรรมอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขทำงานอย่างไม่ต้องไปมีใครจะมีอำนาจลาภอำนาจยศอะไรมาข่มมาล่อมาหลอกมายังไงก็เราก็เหมือนกับผู้หายตัวได้อยู่ในท่ามกลางกำแพงภูเขาของโลกีภูเขาของโลกธรรมเราก็เดินผ่านเหมือนเดินไปอยู่ในที่ว่างเหมือนมนุษย์ invisible ไม่มีตัวไม่มีตนไม่เห็นตัวเห็นตนเราก็เดินอยู่ได้สบายแม้ทางข้างนอกเขาจะไม่เห็นเขาจะเห็นตัวเราแต่เรารู้ว่าเราไม่มีตัวตนเพราะเราเองเราไม่ไปมีอำนาจของโลกโลกีมันทำอะไรเราไม่ได้คนนั้นจะไม่ลำเอียงคนนั้นจะไม่มีอคติคนนั้นจะทำงานซื่อสัตย์บริสุทธิ์แล้วก็จะสร้างสรรค์อะไรอะไรขึ้นมาให้แก่สังคมได้อย่างเที่ยงธรรมยุติธรรมโลกกำลังรอสิ่งเหล่านี้อยู่ก่อนจะถึงกาลยุคเนี่ยจะต้องมีสิ่งประเสริฐประกาศขึ้นมาจะแม้ว่าประกาศขึ้นมาไม่ใหญ่ยิ่งแต่จะต้องเป็นสัจธรรมจะต้องเป็นตัวของจริงปรากฏก่อนที่จะสิ้นกาลยุคก่อนจะหมดโลกโลกจะแตกหรือโลกจะทำลายโลกที่จะสลายตัวพวกเราจะต้องรังสรรค์อันนี้ขึ้นไปรุ่นนี้อาตมาถือว่ารุ่นไพโอเนียรุ่นหัวเจาะรุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียใครอยากจะมาเป็นรุ่นไพโอเนียนิมนต์อาราธนาใครจะมาใครไม่มาก็ช่างหัวใครแต่ใครจะมาเป็นรุ่นไพโอเนียก็เชิญต้องการเราต้องการบอกตรงๆว่าเราต้องการเพราะพลังดิมานของกระแสโลกเขาสูงขึ้นและอุปสงค์ของโลกเขาต้องการเราขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เพราะเราจำเป็นจะต้องอุปทานจำเป็นจะต้องซัพพลายให้แก่เขามันก็ต้องมีแรงมีบุคคลมาช่วยกันอันนี้จริงๆมันเป็นความจำเป็นและมันเป็นความจริงที่ถึงเวลามันเป็นโอกาสนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้ง่ายโอกาสมันเป็นโอกาสเนี่ยมันต้องทำแล้วมันก็เป็นโอกาสที่จะต้องทำด้วยอาตมาไม่มีอาตมาให้ไปพูดที่สนามหลวงอาตมาพูดอย่างนี้กับเขาไม่ได้หรอกเขาไม่รู้เรื่องแล้วอาตมาจะไปพูดไปเอาความทำไมแล้วคนเหล่านั้นจะมาทำไมหรือถึงจะพูดเขาก็ไม่มาเพราะอาตมาไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญไม่มีอะไรไปล่อเขาเพราะพวกเราเนี่ยอาตมาก็พูดไม่ได้เอาลาภล่อเอายศอะไรมีแต่โลกุตระมาเสียสละมาจนเราจะหาไปทำอะไรรวยๆถ้าไปรวยแล้วก็นิสัยเสียรวยแล้วมันก็จะแหมกินใช้นวลเนียอะไรต่างจะนิสัยเหลี่ยมมันยั่วให้นิสัยเสียง่ายคนรวยอ่ะแต่คนจนเนี่ยมันถ้าเราไม่เลวถ้าคนจนไม่มีมันก็กิเลสมันพามันก็ไปปล้นไปจี้ไปแย่งเอามาเพื่อที่จะบำเรอตัวเองแต่นี่เราปฏิบัติธรรมเราจนมันก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะไปทำฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายสัมเรเทเมาไปเอาเชื้อโรคกิเลสอะไรมาบำเรอจิตมันไม่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมมันไม่มีให้เหมือนคนรวยหรือกิเลสเราก็ไม่มากเหมือนคนจนที่มันกิเลสมันเยอะมันไม่มีมันก็ต้องการมากมันก็ไปลักขโมยปล้นจี้มันก็ไปหาทางเบียดเบียนออกมาให้แก่ตัวเองมันก็ทำชั่วต่อแต่ของเราเนี่ยมันเบากว่านั้นฟังดีๆความรู้สึกของพวกเราจะฟังออกไหมจะเข้าใจไหมใช่ไหมพวกเรามันไม่ได้บ้าระห่ำเนื่องอย่างเขาพวกเรามันมันไม่พอทนเอาทนเอามันก็พอทนได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนมีฌานในจิตฌานคือจิตที่ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่พอได้แค่ฌานหนึ่งก็ยังดียิ่งเป็นฌานที่สี่ด้วยแล้วก็แสดงว่าเราจิตใจวางง่ายอุเบกขาง่ายถ้าเผื่อว่าไม่ถึงฌานจิตของเรายังไม่ถึงฌานขั้นที่สี่ก็สู้หน่อยต้องวิตกวิจารกันเยอะอยู่เหมือนกันต้องฟื้นต้องกังวลต้องกังวลอะไรวิตกแปลว่ากังวลภาษาบาลีเนี่ยแต่ก็ต้องมีใจกังวลต้องมีอะไรแต่ต้องค่อยๆปรามพวกเราลงไปหน่อย แต่มันก็มีทางฝึกหัดอยู่พวกเราก็ศึกสอนสอนกันก็แนะนำมีทางปฏิบัติอยู่มันก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปทำชั่วแต่มีเงินน่ะมันทำชั่วง่ายเพราะมันมีเครื่องมือไปแล้วแล้วโลกมันก็หลอกล่อเราไม่มีใครดึงไม่มีใครจูงเราอยู่ที่นี่ยังไงยังไงเพื่อนฝูงก็ดึงจูงอยู่ฟังให้ดีนะเราควรจะอยู่นอกอยู่ห่างหรือเปล่าเราควรจะต้องไปอะไรอีกจะเอารวยไปอะไรกันเอาไปแล้วมันก็ไม่เป็นของเรานอกจากจะไปพาให้เราประมาทแล้วก็หาทางจะชั่วหาทางจะเปื้อนได้ง่ายถ้ามันรวยแต่ถ้าไม่รวยเนี่ยมันก็ดีกว่าอย่างที่ว่าเราถ้าพบว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้เวลาโอกาสปัจจุบันที่เรายังไม่ตายเนี่ยพัฒนาตัวเราสะสมอริยทรัพย์สะสมแม้แต่กุศลโลกีก็ตามที่นี่เราก็พาสะสมเรามาทำงานที่นี่แม้เราไม่ได้โลกุตระเราละกิเลสเป็นคุณก็มีกุศลไม่ได้ให้อะไรคุณก็จะต้องเอามาเสียสละใช่ไหมมันก็เป็นทรัพย์ของคุณนั่นแหละมันก็เป็นโลกียะกุศลอยู่นั่นแหละมันก็เป็นบุญของคุณมานั่งที่นี่เสียสละใช่ไหมไม่ได้เอามาคืนไม่ได้ไปขูดรีดคนอื่นด้วยแบบที่อาตมาอธิบายไปแล้วอธิบายไปอีกว่าทุนนิยมมันไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่มีบุญมันขาดทุนแต่นี่มันมีบุญแน่อย่างน้อยมันก็ได้บุญกุศลก็ได้อยู่แล้วถ้ายิ่งได้กุศลโลกุตระด้วยใครไม่เอาจังหัวใครเหรอนะนี่บอกยอดมาตอนนี้ยังมีเติมมาแถมหรือเปล่านี่เอามาให้อาตมาไว้มีแค่133คนตอนนี้นะเพราะเราเองเราไปเห็นว่าไอ้นี่ไม่สำคัญเราก็จะมาเถอะมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่สำคัญเราไปหาเงินตรงนั้นดีกว่าไอ้นนท์จะได้อีกตั้ง 5,000 เงินได้ 10,000 น่ะสำคัญกว่าคุณก็ไปหรือคุณก็อ้างโน่นนางเนี่ยติดโน่นโอ้ติดนี่เดี๋ยวจะต้องไปตรงโน่นเดี๋ยวจะต้องไปเยี่ยมคนนี้เดี๋ยวจะต้องงานโน่นงานนี่ก็งานโลกีทั้งนั้นแหละงานโลกีทั้งนั้นคุณก็อ้างได้ติดยึดมาพูดกันก่อนที่จะเอาวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าแม่อยากให้เพื่อนมาย้ายไปอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์ได้ไหมวันปิดนี่เพื่อนเขาก็ติดงานมาไม่ได้บอกอาตมาบอกว่าเอาวันนี้แหละมันต้องลองใจกันน่ะใครจะมาได้ก็มาเลือดแท้มันต้องมาน่ะเลือดไม่แท้มันไม่มาก็ช่างมันเถอะอาตมาถ้าบอกว่าไม่เอาไม่ไปเอาวันหยุดวันหยุดแล้วเอาวันนี้แหละดูซิได้ว่ามันจะลองละได้ไหมน่ะนะมันจะมีลาบอะไรมันลาบวัวลาบหมูลาบช้างอะไรมันน่ะไปหลงลาบช้างอยู่ก็ปล่อยมันจะเอาไปคว้าอะไรกันนักหนาไอ้ลาบยศสรรเสริญโอกีสุขนั่นนะเชิญไม่มาก็ไม่มากันมาเท่าไหร่ไม่ว่าอาตมานี่พยายามใช้วิธีหลายวิธีเพื่อที่จะเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากคัดเฟ้นเลือกเอาเนื้อแท้ๆได้เนื้อไม่มากไม่เป็นไรขอให้มันจริงขอให้มันเลือดแท้อาตมาจะมีวิธีการในยะคล้ายๆอย่างนี้เสมอใช่ไหมเพราะงั้นที่ทำนี่ไม่ได้หมายความมาทำอย่างงมงายทำอย่างดันทุรังทำอย่างไม่มีเหตุผลไม่ใช่อาตมาทำอย่างมีเหตุผลมีอะไรต่ออะไรเขาให้พวกคุณเข้าใจได้พูดก็เข้าใจได้นะเพราะเราก็เอานี่แหละโดยอ้างอาตมาอ้างอะไรจะได้ช่วยพอฟอดอนี่เสร็จงานวันที่4วันที่15เป็นวันดูกันใครจะอยู่ใครจะไปมาที่16งานพอฟอดอแล้วก็เท่านี้แหละอาตมาก็ใช้เชิงฉลาดของอาตมาจะวิธีการอย่างนี้แหละดูคนใครจะยังไงก็แล้วแต่ละที่จริงไม่น่าเปิดเผยเนาะ ไม่น่าเปิดเผยแต่เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกอาตมาไม่เป็นคนลึกลับอะไรมากมายอาตมาเป็นคนเปิดเผยแต่อะไรควรเปิดก็เปิดอะไรไม่ควรเปิดก็ยังไม่เปิดอันนี้ก็ถือว่าควรเปิดกันแล้วกันเปิดเผยก็บอกความจริงใจให้ฟังเพราะอาตมาก็ยืนยันอ้างเหตุผลแค่นี้ก็อยู่ว่ามันมาถึงก่อนงานมันมาช่วงนี้งานปฟด.เราก็ต้องการแรงงานปีนี้ก็จะมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันแรงงานแล้วก็เขี่ยวในขึ้นเยอะปริมาณน้อยลงปฟด.ปีนี้ปริมาณจะน้อยลงแต่คิดว่าคุณภาพจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นเนื้อในอะไรดีขึ้น แม้แต่ต่างที่เราทั้งพัฒนาสถานสิ่งองค์ประกอบพวกนี้ก็มันเป็นศิลปะเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างอาตมาสร้างทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่มันจะใช้เป็นนั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยของคอมโพสิชันเป็นองค์ประกอบที่มันจะต้องเข้ามาช่วยทำให้เกิดทำอย่างไรมนุษย์เข้ามาที่นี่แล้วจะถูกหล่อหลอมจะถูกทำให้เกิดพัฒนาการขึ้นมาได้อาศัยทั้งวัตถุอาศัยทั้งบุคคลอาศัยทั้งพิธีกรรมอาศัยหมดเราเขาจะใช้แสงสีเสียงอาตมาก็อาศัยเท่าที่อาตมาเห็นว่าควรได้คิดว่าต่างกันอยู่กับโลกที่เขาทำตัวเขาก็ทำแบบนึงอาตมาทำแบบนึงคุณพอเข้าใจไหมเนี่ยอาตมาก็สร้างก็ลงทุนก็ประกอบรูปร่างสีสันลีลามีทั้งนั้นแหละทั้งโลกเขาก็ทำอย่างนึงเราก็ทำอย่างนึงเพื่อจะเกิดประโยชน์อ้าวเลยไป35นาทีตามที่ใครบอกว่า35เมื่อกี้นี้ก็ถึงแล้วนะได้เวลาตามนั้นแล้วนะหลายคนทักหนักไว้ก่อนเลยว่าคิดว่าพอท่านจะพัฒนาคือเบรกคงดีเขาทักอาตมาว่าเบรกเชื่อว่าวันตอนนี้เบรกของพ่อท่านคงดีแล้วเขาว่าใครเป็นคนพูดนะวันนั้นอ่ะนะเจ้าแหววอ๋อนี่นะตัวคนพูดว่าคิดว่าเบรกของพ่อท่านคงดีแล้วแหมดักคออาตมานะทำไมเทศได้ฟังมากๆหน่อยไม่ได้ไงรำคาญนะ อ้าวเถอะอาตมาเข้าใจพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกก็แซวกันบ้างนะอาตมาว่าน่าชื่นใจนะมันมีแซวกันบ้างมีอะไรกันบ้างแต่มันก็อยู่ในสมาคารวะเราก็ไม่ได้ไปลุ่มรามอะไรเกินการมีหยอกล้อกันตามประสาพ่อลูกหรือว่าคนสนิทมันก็อย่างนี้แหละมีแต่โมโหเกรงใกล้กันพูดอะไรก็ไม่ได้ระวังอาตมาว่าตายดีกว่าแบบนั้นไม่รู้จะอยู่กันยังไงมันมากไปใช่ไหมนี่เราก็พอประมาณเราก็ไม่ได้หมายความว่าลุ่มรามจนเกินการมีสมาคารวะมีที่ต่ำที่สูงมีที่ควรที่ควรที่เหมาะรู้จักอันนั้นอันนี้สัมพันธ์กันไปอย่างได้สัดส่วนเรียกว่ามีศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะก็ทุกๆคนมาแล้วก็ได้ฟังเทศฟังอะไรที่อาตมาคิดว่าควรจะแม้นี่โหมโรงนะนี่ตั้งชื่ออาตมาไว้ในตอนนี้คือรายการโหมโรงงานอาตมาก็โหมโรงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขัดอาตมาไม่ใช้สกอตไบหรอกไม่เอาสกอตไบท์เราเอาขอกระดาษทรายก็เบอร์ไม่เท่าไหร่เราเอาแค่เบอร์5ก็พอมั้งไม่เอาถึงสกอตไบท์หรอกมันลืมแปะแปลงทองเหลืองนี่ไม่เอาหรอกมันมากไปขัดแค่พอสมควรนะไว้ค่อยพรุ่งนี้เช้าหน้าธรรมารับอรุณบรืนอีก2มือและยังมีแถมโอวาทปิดท้ายอีกนะโอ้ยอีก3กันกันสุดท้ายกันสั้นๆนะเอาละค่อยว่ากันสำหรับวันนี้ก็ทุกคนมาก็ขอต้อนรับอย่างยินดีอยากให้มาอยู่ร่วมกันเลยโอ้ยถ้าผมว่าราชธานีอโศกนี่คือมวลของราชธานีอโศกเท่านั้นอาตมาถึง151แน่ดีไม่ดี256เท่ากับลีอะไรนะลีชิงหยุนนะลีชุนหยุงมันจำไม่ได้สักทีชื่อคนนี้นะลีชุนหยุงลีชุนยุงอายุ256อายุ256ปีถ้าเผื่อว่าอาตมามีมวลขนาดนี้มาพวกเราทั้งหมดโอ้โหอาตมามาถึงแน่200จริงๆเพราะว่ามันจะอบอุ่นมันจะสร้างอะไรเนี่ยทุกอย่างมองดูสิอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องทำกันใช่ไหมนี่ต้องซื้อเครื่องมือต้องซื้อกลไกเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องทุนแรงนี่ก็เพิ่งจะซื้อเอเทเลอร์16ล้อมาตัว 800,000 กว่าเกือบ 900,000 เพราะว่ามันคิดแวตอีก 7% ราคาเน็ตมันบอกขอเน็ต800,000ลดได้เท่านี้เพราะงั้นแวตซื้อเองจ่ายเองเขาบอกเลี่ยงได้ขี้โกงเอาบอกเอามาเลี่ยงเอาช่างมาเถอะแบตมันอีก7 8 5 6อีก 60,000 กว่าก็เลยเสียแบตไปอีก 56,000 เทเลอร์ตัวนั้นมาทันเวลาพอดีได้มายกในนั่นน่ะกอต้นจิกมาใส่ที่หง